Değerli dinleyiciler, bugün yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 21. sözü, yani vesvese konusunu okumaya devam edeceğiz. 4. vecihe gelmiştik. Vesvese konusu, insanı rahatsız eden, eğer anlaşılmazsa, bilinmezse, insanı huzursuz eden ve gözümüzde büyüttükçe büyüyen ama aslında da biz onu küçük gördükçe küçülen bir konudur. Vesvese böyle bir şeydir. Üstadımız bazı arkadaşlarımızın, bazı kimselerin başına gelebilecek olan bu vesvese musibetini irdeleyerek, inceleyerek onların çarelerini söylüyordu. Şimdi 4. vecihte de bir başka vesvese türünü konu edinecek ve çaresini söyleyecek. 4. vecihi okuyoruz. Amelin en iyi şeklini aramaktan doğan bir vesvesedir buradaki konumuz. Takva zannedildiği için insanın içinde kolayca gelişir. Amelin en iyisini aramaktan doğan bir vesvesedir. Amelin en iyisini elbette ararız, arayacağız. Bu amelin, mesela yaptığımız bir amelin, okuduğumuz bir zikrin, virdin, yaptığımız bir duanın elbette en iyi şeklini aradıkça biz daha iyisine muvaffak oluruz. Ama bunu vesvese tarzında, acaba daha iyisini yakaladım mı? Acaba daha iyisini yapabildim mi? Yapamadıysam ne oldu? Nasıl oldu diye vesvese tarzında düşünmek değil. Ben bu amelimi, efendim, bu duayı yaparken, bu namazı kılarken ki halimi çok beğenmedim. Ben daha ciddi olarak Cenab-ı Hakk'a yönelerek, ona daha ciddi bir şekilde teveccüh ederek onu daha iyi hissederek, onun huzurunu daha iyi hissederek dua edeceğim deyip, yeniden dua etmek, duaya devam etmek, duada ısrar etmek, bunlar güzeldir. Bunların vesveseyle ilgisi yok. Ama işte bir de var ki, acaba ben bu duam ile iyi bir şey yaptım mı? Efendim, bu yaptığım ibadet oldu mu olmadı mı gibi vesvese tarzında gelen şey bir manevi hastalık sayılabilir. Onun tedavisi lazım. Çünkü güçlendiği zaman diyor üstadımız, böyle bir vesvese güçlendiği zaman insanın dengesini bozar. İnsanı tek bir amelle, tek düşünceyle meşgul eder. Hatta öyle bir dereceye varır ki, o vesveseli adam, amelin daha iyisini arıyorum derken harama düşer. Bazen bir sünneti aramak bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim doğru oldu mu diye şüpheye düşer, kıldığı namazı tekrar kılar. Bu hal devam eder gider ve sonunda şüpheci adam ümitsizliğe düşer. Bunu bilmeli ki bu bir rahatsızlıktır. Şeytan onun şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem. Bu gibi vesveseler ancak Mutezile mezhebindeki bir adamın problemi olmalıdır, bizim değil. Çünkü onlar derler ki, teklif konusu olan fiiller ve şeyler kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var, yani iyiliği, güzelliği var, sonra o güzelliğe, hüsne binaen emredilmiş. Yani bir şey güzel olduğu için emredilmiş derler. Veya kubuhu var, yani kötülüğü, çirkinliği var zatında. Sonra ona binaen nehyedilmiş, yasaklanmış. Öyle düşünürler. Demek ahiret ve hakikat açısından bakınca, eşyada görünen hüsn ve kubuh zatidir, Allah'ın emir ve yasağı ona tabidir derler. Bu mezhebe göre her işlediği amelde insana şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim olması gereken en güzel, en ideal şekilde olmuş mudur? En güzel şekilde yapılmış mıdır? Şimdi bu Mutezile'ye ait dedi üstadımız. Ya bizim mezhebimizde düşünce tarzımız nasıldır? Hak mezhep olan ehli sünnet ve cemaat ise şöyle derler. Cenab-ı Hak bir şeyi emreder, onun emretmesiyle o şey hasen olur, yani iyi ve güzel olur. Yasaklar, Allah yasaklar, sonra o şey kötü olur. Demek Allah bir şeyi emredince güzel, yasaklayınca da çirkin olur. Yani o yasakladığı için çirkin olur, Allah emrettiği için güzeldir bir şey. Güzellik ve çirkinlik, yani hüsün ve kubuh, mümin insanın Allah'ın emir ve yasağını öğrenmesiyle başlar ve sabit olur. Burada anlattığımız hüsün ve kubuh, güzellik ve çirkinlik, amellerin dış görünüşünde veya dünyaya bakan yüzünde değil, aksine ahirete bakan yüzündedir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın, fakat o sırada namazını ve abdestini bozacak bir sebep yaşanmış. Yani gerçekte böyle bir sebep varmış, yaşanmış, fakat sen onun hiç farkına varmamışsın. Bilmemişsin. Böyle bir durumda senin namazın ve abdestin hem sahihtir, tamdır, hem hasendir, güzeldir. Mutezile mezhebi olayı şöyle yorumlar. Hakikatte kabih ve fasittir. Yani aslında bu durum kabihtir, kötüdür. Ve senin abdestin, namazın bozulmuştur. Fakat buna rağmen senden kabul edilir. Çünkü farkına varamadın, bilemedin ve bir özrün var. Öyleyse ehli sünnet mezhebine göre, zahirine uygun olarak işlediğin ameline, acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme, fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucube girme. Değerli kardeşlerim, bu konu bazılarımız için ince bir konu sayılabilir, doğrudur. Mezheplerin bu böyle konulardaki ince münakaşaları, müzakereleri tarafımızdan çok iyi anlaşılmamış olabilir. Ancak sözün özü şu ki, sen işlediğin amelde şunu düşün diyor üstadımız. Acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme de, Allah kabul etmiş mi, onu bilmiyorum de, gurura girme, ucube girme. Zaten sen Allah'ın emrettiği şeyi yapmakla güzel bir şey yaptın. Çünkü o şeyi Allah emrettiği için güzeldi. Bunu bu kadar kabul et, böyle bil yeter. İkinci merhem, dinde zorlama da yoktur, zorluk da yoktur. La harace fiddin. Madem dört mezhep haktır, hem kusurunu bilmek istiğfara dönüşüyorsa, yani kusurunu bildiğin zaman istiğfar ediyorsan ve iyi amel bazen insanı gurura götürüyorsa, amelini kusurlu bilmek daha iyidir. Yani bir yaptığın güzel amelde, namazda, duada, güzel fiillerde, acaba kusurlu bir kusurum oldu mu diye düşündüğün zaman, kusurlu bilmek daha iyidir. Yani böyle amelin en güzel şeklini arayan vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura düşeceğine, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha doğru olur. Eğer yaptığın iş dört mezhepten birine uymuşsa, senin vesvese etmene gerek kalmıyor. Dört mezhep haktır ve Allah lütfu keremiyle inşallah senin amelini kabul etmiştir. Madem böyledir, sen vesveseyi at. Şeytana de ki, şu hal bir zorlamadır. Yani amelim doğru oldu mu, güzel oldu mu gibi düşünceler bir zorlamadır. Amellerin gerçek durumunu bilmek zordur. Zorlanmak, dinin özündeki kolaylık prensibine de aykırıdır. Böyle zorlanmalar, la harace fiddin, dinde zorlama ve zorlanma yoktur, zorluk yoktur. Eddinu yusrun, din kolaylıktır. Bu hükümlere senin düşünce tarzın, yani benim amelim oldu mu olmadı mı gibi düşüncelerin bunlara uymuyor. Öyleyse sen dindeki bu kolaylık, Rabbimizin gösterdiği kolaylığı kabul et. Ve kendini zora koşma, çünkü dinde böyle zorlama, zorluk, zora koşma yoktur. Elbette yaptığım amel hak mezheplerden birine, uygundur. O da kafidir, yeter. Hem ben hiç değilse aczimi itiraf ederek ibadeti layık olduğu şekilde eda edemediğimden istiğfar ederek ve yalvararak Allah'ın merhametine sığınıyorum. Boynumu bükerek, başımı eğerek yaptığım bir dua ve niyaz da umarım ki kusurumun affına, kusurlu amelimin de kabulüne vesile olur. Demek ki yaptığımız işlerde çeşitli vesveselere düşmek yerine Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, keremine iltica etmek, yani apaçık bir şekilde abdestini bozacak bir iş olmadıysa, apaçık kitapların yazdığı bir şekilde namazını bozacak bir iş olmadıysa, vesveselerle namazını, abdestini, duanı vesaireyi efendim şüpheli şekle getirmeye gerek yok. Beşinci vecih, iman konularında şüphe etmek şeklinde gelen vesvesedir. Evet, inanmamız gereken Allah'a iman, Allah'ın bir olduğuna iman, Allah'ın her şeye gücü yettiğine iman, ahirete iman, kadere iman, kitaba iman, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e iman etmek bizim iman ettiğimiz konulardır. Ama onlar hakkında da kalbe gelen bir takım vesveseler olabilir. Bunlar eğer ciddi vesvese, ciddi şüpheler şeklindeyse elbette bunların tedavisinin yapılması, efendim o şüphelerin cevaplarının aranması lazım. Alimlerimizin kitapları, özellikle Risale-i Nurlar bu konularda şüpheye düşen her insanın şüphesine cevap verecek, hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde bu iman konularını ispat eden kitaplardır. Bunlara müracaat edip, yani Risale-i Nurlara müracaat edip insan imanını kurtarabilir, takviye edebilir, güçlendirebilir, yakın derecesine çıkarıp Cenab-ı Hakk'ın her an onun huzurunda olduğunu hissedecek mertebelere yükseltebilir. Risale-i Nur'daki tefekkürî iman bu konuda insana büyük bir garantidir. Evet, ama böyle ciddi bir şüphe, ciddi bir vesvese değil, kalbe gelen rahatsızlık şeklindeki vesveseler, buradaki konu odur. Psikolojik olarak rahatsız olan insan veya biraz şüphelere yatkın, vesveselere yatkın insanın kalbine gelen, aklına gelen, efendim hissiyatına dokunan vesveselerden bahsediyor burada üstad şimdi. Diyor ki, biçare vesveseli adam bazen hayalinden geçen bir şeyi kendi düşüncesi zanneder. Yani hayale gelen asılsız bir şüpheyi akıla girmiş bir şüphe diye evhama kapılıp itikadının bozulduğunu zanneder. Hem bazen evham, yani asılsız endişeler halinde şeklinde gelen bir şüpheyi imana zarar veren bir şek, bir şüphe zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği, aklından geçirdiği bir şüpheyi aklın tasdik ettiği bir şüphe zanneder. Hem bazen inançsızlığın konularını gözden geçirirken yapılan, yani ehli küfür, inançsız adamlar, inançsız insanlar şu konuda nasıl, neyi nasıl düşünüyorlar diye o konuyu gözden geçirirken yapılan fikir idmanlarını küfre ve inkâra düşmek gibi görürse insan, bunlar yanlıştır. Küfre ve inkâra düşmek değildir bu. Yani inançsızlığa düşmenin sebeplerini anlamak için zihnin her yönde hareketini ve araştırmalar yapmasını ve bazen olaylara tarafsız bakmasını, tarafsız muhakeme yapmasını imana zarar zanneder vesveseli insan. İnançlı bir alimin insanlara faydalı olmak için inanç konularında başkalarının görüş ve düşünceleriyle de olaylara bakabilmesi, inançsızlığın sebeplerini araştırıp cevaplarını hazırlaması elbette yanlış bir hareket değil. Aksine yapılması gereken bir hizmettir. İnançlı ilim adamlarının da düşüncelerini başkalarının farklı düşüncelerini dikkat alarak tarafsızlıkla dile getirmeleri küfür ve inkara girmek değildir. Evet, inançlı ilim adamı kendi düşüncesini anlatıyor ama zaman zaman farklı düşünenler bu konuda nasıl düşünüyorlar onu da dikkate alıyor. Ve onlara da hitap edecek şekilde bazen sözlerini tarafsızlıkla dile getiriyor. Bu küfür ve inkara girmek değildir. Bazen bu daha etkili ve faydalı olur. İşte şeytanın işi olan şu zanlardan ürkerek, "Eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma zarar gelmiş." diyen vesveseli adam bu konuda zarar eder. Boşuna vesvese eder. O haller genellikle insanın iradesi dışında olduğu için iradeyle düzeltilemez. Bu kabuslu havayı değiştiremediğinden de insan ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şudur. Küfür ve inkarın hayalden geçmesi, tahayyül edilmesi küfür olmadığı gibi, "Eyvah ben şimdi kafir mi oldum?" şeklindeki tevehhümü küfür de küfür değildir. Günah ve yanlış olan fiillerin, fikirlerin zihinden geçirilmesi, yani dalaletin tasavvur edilmesi dalalet olmadığı gibi, dalaletin tefekkür edilmesi de dalalet değildir. Günah olan bazı haller hatırdan geçirilebilir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, aklın tasdikinden ve kalbin izanından ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. İnsanın iradesini pek dinlemiyorlar. Dinin sorumluluğu altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değildir. Onlar bir ölçüye tabidirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt de sayılmazlar. Fakat eğer gereksiz olarak tekrar tekrar yaşanırsa, bu yanlış tahayyüller, yanlış tevehhümler, tekrar tekrar yaşanırsa, hayalde, zihinde yerleşirse, o zaman bir çeşit gerçek şüphe ondan doğabilir. Yani bazı adamlar, bakarsınız, hep aynı soruyu sorarlar. Takılmışlardır o konuya. Doğru dürüst bir cevap bile alsalar, takıntılarından kolay kurtulamayabilirler. İşte böyle takıntılar için söylüyor üstadımız. İlim adına tarafsız düşüneceğim veya batıl görüşlere insafla bakacağım deyip, sürekli imanın, İslam'ın zıttı olan fikir ve yaşayışa taraf ola ola, öyle bir hale gelir ki insan artık iradesi dışında inanca muhalif fikir ve düşüncelere ve fiillere taraftar olmaya başlar. Yani ben sürekli başkasının gözüyle de bakacağım diye diye veya bir de tersinden bakayım bu işe, sürekli bu şeyleri gözden geçirirse, böyle düşünürse, o zaman insan o hayalinden geçen şeylere taraftar da olmaya başlar. Mümine vacip olan hakkı iltizam etmektir, hakka taraftar olmaktır. Mutlak olarak haktan yana olmaktır. İşte gide gide hakkı iltizam, hak tarafında olma duygusu o vesveselerle kırılır. Bu durumdaki biri tehlikeye düşer ama nasıl bir uçuruma, nasıl bir girdaba çekildiğinin farkına varamaz. Gereksiz yere hasmının veya şeytanın avukatlığını yapmak gibi bir duygu, bir hal zihninde kararlaşır. Değerli kardeşlerim, şu çeşit vesvesenin en önemlisi budur ki, vesveseli adam, imkanı zatî ile imkanı zihniyi birbirine karıştırıyor. Zatında başka şekilde olması mümkün olan bir şeyi, kendi zihninde gerçekten başka şekilde olmuş gibi düşünerek, kabul ederek aldanıyor. Olabilir olmak başka şeydir, gerçekte olmuş olmak başka şeydir. Yani bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi olmuş veya aklen şüpheli duruma düşmüş gibi tevehüm eder. Halbuki kelam ilminin kurallarındandır ki, bir şeyin değişip başka bir şekle girme ihtimali, bizim o şey hakkındaki kesin bilgimizi sarsmaz. Bir gerçeğin tersini düşününce, sadece tersini düşünmüş oluruz, o kadar. O şey gerçekten tersine dönmüş olmaz. Zihnimizde, hafızamızda, kesin bilgimizde bir değişikliğe gitmemiz gerekmez. Mesela şu dakikada, Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür. Karadeniz'in kurumuş olması, yere batması mümkündür. Ama şu anda batmış olma ihtimali var olsa da, biz o denizin şimdi kesin olarak yerinde durduğunu kabul ediyoruz, şüphesiz biliyoruz. Ve o denizin batmış olma imkan ve ihtimali bizi şaşırtmıyor. Denizin yerinde durduğuna olan inancımıza küçük bir şüphe bile vermiyor. Kesin inancımızı bozmaz böyle bir düşünce. Yine mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün batmasın veya yarın doğmasın. Bu mümkündür. Dünya dönmeyi verir ve herhangi bir sebeple dönmez. O zaman da güneş batmaz veya yarın doğmaz. Halbuki bu imkan, bu ihtimal, güneşin bugün de eskisi gibi doğup batacağı hakkındaki bizim kesin inancımıza zarar vermez. Bizi şüphelendirmez. Yani öyle bir ihtimalin var olması bizi şüpheye düşürmüyor. İşte biz dünya hayatının bir akşam gibi son bulacağına ve ahiret hayatının da yeni bir günün güneşi gibi doğacağına iman ediyoruz. Bu konuda imkanı zatî cihetinde gelen vehimler imana zarar vermez. Hem la ibrete lil ihtimalil gayrin naşi an delil, yani elle tutulur, gözle görülür, kesin bir delile dayanmayan ihtimallerin hayatta hiçbir önemi yoktur. İşte bu meşhur kural hem dinin hem de fıkhın temel kurallarındandır. Eğer desen, müminlere bu kadar zarar veren ve bu derece rahatsız edici olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? El cevap, aşırı olmamak, hem galip gelmemek şartıyla vesveseler, şüpheler uyanıklığa sebeptir ve insanı araştırmaya sevk eder, okumaya sevk eder, ciddiyete vesile olur. İnsanın üzerinden lakaytlığı kaldırır, atar, ilgisizliği yıkar, gerçekleri hafife alma gafletini def eder. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme de vesveseyi sormuşlardı. O da hiye mahdatul iman buyurmuştu. Yani o imanın ta kendisidir, özüdür. Çünkü böyle bir vesvese üstadımızın az önce dediği gibi insanı ciddiyete, araştırmaya sevk eder, uyanıklığa sebeptir ve o konuyu daha iyi bilip daha iyi kavramasına vesile olur. Ama aşırı olmamak ve galip gelmemek şartıyla. Onun için hakimi mutlak şu imtihan dünyasında, şu yarış alanında bize bir teşvik kamçısı olarak vesveseyi, hafif şüpheyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor, şayet fazla incitse Hakim-i Rahim'e şikayet edilmeli, Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm demeli. Evet, dersimiz burada bitti. Gelecek dersimizde 22. sözden devam edeceğiz.